का स्वामी साई घर घर मांगे भिक्षा। तीन लोक का स्वामी साई घर घर मांगे भिक्षा। इंसान समझ ना पाए क्या है साई तेरी परीक्षा। कंधे पर झोली साई द्वार पर आया। तेरा खेल निराला समझ न कोई पाया। कंधे पर झोली साई द्वार पर आया। तेरा खेल निराला समझ न कोई पाया। जोगी भीष्म तूने कैसा रस रचाया। अद्भुत तेरी महिमा कैसी तेरी माया। भगवन घर घर जाके जब मांग रहा था भिक्षा। भगवन घर घर जाके जब मांग रहा था भिक्षा। इंसान समझ ना पाए क्या है साई तेरी परीक्षा। इंसान समझ ना पाए क्या है साई तेरी परीक्षा। पांच द्वार से रोज साई मांग लाते थे। अपने ही हाथों से बाबा उसे पकाते थे। पांच द्वार से रोज साई मांग लाते थे। अपने ही हाथों से बाबा उसे पकाते थे। दीन गरीबों में साई बाट देते थे। भूखों का बाबा हरदम पेट भरते थे। दीन दुखी की साई बाबा करते पल पल रक्षा। दीन दुखी की साई बाबा करते पल पल रक्षा। इंसान समझ ना पाए क्या है साई तेरी परीक्षा। इंसान समझ ना पाए क्या है साई तेरी परीक्षा। तेरे चरणों से शिरडी पावन हो गई। बेसहारों पर तेरी रहमत हो गई। तेरे चरणों से शिरडी पावन हो गई। बेसहारों पर तेरी रहमत हो गई। अजर अमर हुई साई तेरी गाथा। दीन दुखियों का एक तू ही विधाता। श्रद्धा और सबूरी बाबा तेरी शिक्षा। श्रद्धा और सबूरी बाबा तेरी शिक्षा। इंसान समझ ना पाए क्या है साई तेरी परीक्षा। इंसान समझ ना पाए क्या है साई तेरी परीक्षा। तीन लोक का स्वामी साई घर घर मांगे भिक्षा। तीन लोक का स्वामी साई घर घर मांगे भिक्षा। इंसान समझ ना पाए क्या है साई तेरी परीक्षा।